एक कटु का स्वाय था 566 पृष्ठ में। कटु दुष्ट तीक्ष्ण है, रुक्ष दुष्ट बताया था कटु का। और एक अर्म है, चक्षु रोग होता है। हाँ, और नगर का नाम यहाँ तो संज्ञा में ग्राम नगर, प्राचीन ग्राम नगर का नाम यहाँ जो आया। और चक्षु रोग भी होता है अर्म, चिरंतन ग्राम नगर आदि में महारम नवारम ये सब संज्ञा में है। और चक्षु रोग भी होता है। अभी कहाँ चलेगा? नयो जर मर मित्र मृता, नए पंचमे थे, नए से पराये थे, आद्युदाता बहुग्रह हो। न में जरा, न जरा न में जरा अजरम, नए से पर जर है तो आद्युदात होगा, ज उदात है तो र में अस्वरित हो जाएगा। अमरम अमित्रम अर्दय, अमित्रम अर्दय, अर्धहीन साथ है अमित को मर। श्रवो देवी स्मृतम, अमृत में आद्युदात होगा कौन? मृ, मृदात हो जाएगा तो अ हो जाएगा अनुदात। अनुदात होने से देवेश अनुतम, देवेश में सु अनुदात, देवेशु वे है उदात, सुस्वरित हो जाएगा। कैसे स्वरित होगा? उदात के उदात सरितुर सरितुंड, हाँ देवे में देवेशु, देवेशु में देव के आगे सुप अनुदात सुपित होना चाहिए। देवेशु देव तो देवट पचादि अज है देव, और पचादि उनसे नंदी है पचादि लुणिया चाहे नहीं चित से अंतोदात, अंतत वे होगा देव उदात होगा। आगे देखें तो वे उदात होने से सु हो गया, अनुदात होगा तो अनुदात होगा तो आगे अमृतम में अमृ है नय से पर मृत होगा, परामृत आदि उदात तो मृत में मृि उदात होगा, तो मृि उदात होगा तो स्वसरित सरित व अनुदात पदाधु उदात सरित होगा तो वो तो सूत सरित होगा। फिर सरित स्थान में तो सरित तो क्या होता है? सरित के स्थान में उदात सुन सरित ठीक है, उदात सरित सरित अनुदात है, सरित स्थान में यह वो भी सरित हो जाएगा। तो मृ हो गया उदात, स्वामी सरित मृ उदात तभी सरित हो जाएगा, अनुदात होकर उदात अनुदात सरित हो जाएगा। नहीं किम ब्राह्मण मिश्र तो ये नए से पर नहीं से मित्र है, ब्राह्मण मित्र तो मित्र पर होने पर आदि उदात नहीं होगा। बहुव्रीह प्रकृतिया पूर्वपदम, ब्राह्मण का जो पूर्वपद प्रकृति प्रकृति भाव, ब्राह्मण होगा ब्राह्मण पद अय हो जाएगा, आदि उदात हो जाएगा ब्राह्मण। जेत किम जरमर मित्र मृत किम अशत्रु अविद्यमान शत्रु से यहाँ अंतदाते है शत्रु अशत्रु दे दिया है। नय शुभ्याम उत्तर पदा अंतदातत्व, नय शुभ्याम शत्रु आया था तो अंतदात शत्रु। सोर मनसी अलो मोशसी, सो हो पर मनसी लोमा और उसस को छोड़ करके, लोमा उसस को छोड़ करके मनस मन और अस मनसी, मनसी में क्या क्या है? मन और अस द्विवचन मनसी। सोह पर लोमो ससी वर्जयित्वा, अलोमो ससी में क्या है? लोम और सस में लोम ससी, न लोमो ससी, लोम उसस को छोड़ उससी को छोड़ करके मनसी का अर्थ मन मन्नंतम असंतम च, मन और रस प्रत्यय ग्रहण तदंत ग्रहणम मन्नंत और असंत च आदि उदात होगा। तो नए शुभ्याम से प्राप्त है उसका ही अपवाद है। सुकर्माण सुयुज सु है, सु से पर सोर मनसि है, सु सु से पर नहीं तो नहीं है, सु से पर है, सुकर्माण सुयुज में सु से पर है, सु से पर मनंत और असंत, कर्मण में मनंत है, युजस में असंत है, तो ये आदि उदात हो गया। क उदात है तो माँ में आसरित है, सुयुज में इस प्रकार यु उदात है तो ज में असरित है। सनो वक्ष दनिमान सुब्रह्मा, यहाँ सन सनस ब्रह्मण शब्द, ब्रह्मण सुब्रह्मा, सु से पर ब्रह्मण है, नकारांत है, ब्र उदात हो गया, महा में सरित है। शिवा पशुभ्य सुमना, सुमनस है, सुमनस से असंत है, सु से पर असंत आदि उदात हो गया, म न सरित हो गया। सुवर्च वर्चसद असंत ही तो वह उदात हो गया, च आसरित हो गया। सुपेशस सुपेशस करोति, सुपेशस में पेश पेशस सुपेश सुपेश पेशस पेशसस सुंदर रूप वाला पेशस पेशस पेश देख स अधिक है ना, पेशस पेशस पेशस से पेशसस सुपेशस सुपेशसस करोति पेशसस दो एक स अधिक आया करना। द्वितीय बहुवचन पेशस है, पेशस के आगे अस सस अस से पेशसस कर करती है, करती के अर्थ में ठीक है। द्वितीय बहुवचन हो जाए तो पेशस शब्द है, आद्युदात हो गया, समय असरित हो गया, आगे तो अनुदात हो जाएगा तो एक श्रुति हो जाएगा। तो कर दिया कर्म होने से सुपेशस शब्द है, सुपेशस का सस का रूप हो जाए, अस मन जाए, सुपेशसस करोति, करोति का तनाधिक्रम में ऊ होता है, किन्तु स प्रत्यय करें तो करति बन जाएगा, व्यत्यय होता है, अप्रत्यय हो गया करोति। सोह किम कृतकर्मा, कृतम कर्म है न, कृतकर्म अनंतते है, सु से पर नहीं तो आदि उदात नहीं हुआ तो पूर्व पद हो जाएगा, प्रकृति स्वर निष्ठांत है तो ओ कृतक दिया कुछ कृतकर्म नहीं, एक निष्ठा के लिए सूत्र और थांत निकालो, उसमें थोड़ा कुछ विशेष खाली निष्ठा होने मात्र से नहीं थांत। एतदंतानां गतिकारक उपपदात् परेषां अंतोदात, था निष्ठान्त हो गतिकारक उपपद से पर हो तो अंतोदात होगा, तो यहाँ गतिकारक उपपद अंत नहीं ना, कृत केवल है, इसे कृधातु उदात है, निष्ठात प्रत्यय तो कृत हो जाएगा, तो उदात हो जाएगा कृत, तो धातु से नहीं क्री उदात है, धातु सूत्र से क्री उदात है, निष्ठा प्रत्यय हो जाएगा अनुदात, आदि उदात है कृतकर्म, तम में स्वरित हो जाएगा कृतकर्म, वो थान तो नहीं लगेगा स्वर। मनसी किम, मनसी क्या विभूति वचन है, मनसी क्या क्या है इसमें, मन और हाँ सुराजा, सुराजा में ये कौन मनंत नहीं अनंत है, तो सुराज में आद्युदात राजन शब्द, अलोमोसि अलोमोसि क्यों सुलोमा सुलोमान यस्य, सुलोमा में सु निपात आद्युदात सुदात है, सुदात है लोमा लोमा लोमा में लो के अनुदात क्या चिन्ह हाँ नए सोभ्याम सूत्र से हो जाएगा नहीं से भ्रम सूत्र आया है नहीं है न दोन देखो क्या होता है नहीं से भ्रम नहीं से भ्रम तो उत्तर पद अंतोदात उत्तर पद अंतोदात होगा तो यहाँ उत्तर पद अंतोदात होगा तो लोम है अंतोदात माँ उदात हो गया ठीक है दिया चिन्ह माँ उदात है तो लो अनुदात हुआ असु उदात है सुलोमा में सु उदात है माँ भी उदात है लो अनुदात है चिन्ह है लो के नीचे अनुदात हाँ बना दो चिन्ह है उनके यहाँ सु उषा सु अगर उषा है वहाँ भी नए सुभ्याम अंतोदात हो जाएगा सा उदात है तो सु हो जाएगा अनुदात हो जाएगा क्या देश उदात है उदा नहीं उदात हो जाएगा सु उदात है उभि उदात है एकादश उदात उदात हो जाए कपि तो परत्वाद कपि पूर्वम सौर मन से आलोम से जो प्राप्त है यदि शेषादि भाषा कप हो जाए तो कपि पूर्वम इति भवति सुकर्म कह कपि में कर्म में म हो गया उदात तो क सरित हो गया सुश्रुतस्क में ये असंत होने पर भी पूर्व हो गया उदात त हो गया उदात तो बहुवीर होने पर अंतोदात होता था ना वर्जेतर अंत उदात असंत आदि उदात था किंतु क पे क पहले उदात हो गया सौर मन से आलोमो से क्या करता है मनंत असंत हो तो आदि उदात क्यों कपि पूर्व में पूर्व उदात हो गया तो सुत उदात कर्म में अउदात क में सरित हो जाएगा कृत्वादेश्च सुह पर आदि उदाता सु से पर कृत्वादि शब्द आदि उदात हो जाएंगे साम्राज्याय सुक्रतु क्र हो गया उदात तु में सरित सुप्रतीक सु से पर आदि उदात प्र हो जाएगा ति में सरित है सुहव्य ह उदात है व्य सरित चिन्ह है सुप्रतुति अनेहसम सुप्रतुति में सु से पर प्र उदात है तु में सरित है अनेहसम काल है नय सुभ्याम से उत्तर पद आदि उदात ह उदात है आदि उदातम द्व्यच छंदसी द्व्यच वाला होता आदि उदात होगा बहुव्री में यद आदि उदातम द्व्यच तत् सोर उत्तरम बहुव्रीहा आदि उदातम सु से पर हो तो आदि उदात स्वस्वाहा सुभन अश्वय ये शांति स्वस्वाहा तो आदि उदा अश्वय सु से पर है तो आद्य उदात होगा अ उदात हो गया एकादश उदात न उदात हो गया स्व और स्वा अश्व में नहीं यण हुआ तो यण होने पर उदात रहा स्वा में सरित हुआ सुरथान आतिथि घ्वे सुरथा में सु से पर रत है आद्य उदात रह हो गया था सरित है आतिथ्य में है सुगु नहीं सुरता आतिथ्य अतिथिगु अस्य पुत्र तस्मिन् अतिथिगु अस्य पुत्र अतिथिगु अस्य तो आतिथि गव बनेगा आतिथि अतिथिगु अतिथि नहीं अतिथि गुस्य पुत्र अतिथि गो एक नाम है क्या नाम है अतिथि गो तस्य पुत्र अतिथि गो बन जाएगा अतिथि गो बनने पर उसका सप्तम था अतिथि गुए अतिथि गो प्रतिपदे बनेगा अतिथि गो उसका सप्तम था अतिथि गुए तस्मिन् अतिथि गोस्य पुत्र अतिथि गोस्य पुत्र तस्मिन् सप्तम था अतिथि गुए ये नीत स्वरण अश्वरथ आद्युदात रस अश्व रथ आद्युदाते आद्युदाते स्वस्वामी स्व में अ उदात रथ में अउदाते तो ये तो आद्युदात से दे छंदसी तो बहुव्री आद्युदात रहा आद्युदात किम सुबाहु अच्छा जो आद्युदात द्व्यच हो पहले आद्युदात हो तो सु से पर भी आद्युदात होगा पहले आद्युदात तो होना चाहिए। तो अश्व और रथ शब्द आद्युदात है, ये नित्यादि नित्यम। आद्युदात होने से सु से पर होने पर भी आद्युदात रहा। सुबाहु में क्या बाहु शब्द आद्युदात ने अंतोदाते है, इसे सु से पर भी आद्युदात नहीं होगा, अंतोदात रहा। सुत है स्वरित चिन्ह क्या सु के लिए कुछ तो अर्जी दृष्टि कमी अस्सी पर इति प्रत्ययचरण अंतोदात। अंतोदात कौन हुआ बाहु शब्द। तो सु के लिए स्वरित होने में या उदात होगा तो उदाता तो अनुदात से स्वरित से हो जाएगा। सु होता है निपाता, निपात उदात होता है तो सु उदा है निपात आद्युदात है। और उपसर्गाश्च अभिवर्जम, उपसर्ग उदात होता है ना, अनुदात उदात होता है, उदाते आद्युदात। तो फिर यह सु ऐसे कुछ या सु के ऊपर चिन्ह क्या है, बाहु शब्द है अंतोदात, वो अंतोदात है बा अनुदात है। और सु को स्वरित क्या है, सु को स्वरित करने के लिए तो बाहु अर्जी दृष्टि कम्यामी पशुवादाई थी प्रत्यय स्वर न अंतोदात। तो अंतोदात होगा आदि होने में कु प्रत्यांत बाहु शब्द अंतोदात। तो बाहु शब्द अंतोदात हो गया, उदात हो गया, सु तो उदात होना चाहिए। ये स्वरित वेद में क्या अन्य कुछ होगा या क्योंकि सु निपात है सु। और अच्छा यदि आद्युदात नहीं हुआ अंत तो हाँ स्वरित करने में कोई सूत्र तो नहीं होता है उसमें, उसमें तो ऐसे चिन्ह होगा छोटे में देखो सु के पर स्वरित चिन्ह है ना, या उदात है उदाता तो अनुदात स्वरित। हाँ ठीक है ऐसे होगा या आ उदात है और सु अच्छा अनुदात होगा तो स्वरित होगा, उदात होगा तो स्वरित नहीं होना चाहिए। हाँ ये हो जाएगा ठीक है। सुबाहु में बहुब्रहु ये बाहु शब्द हो गया अंतोदात, अंतोदात से बहुब्रह में नये शुभ्याम सूत्र, नये शुभ्याम में क्या होगा अंतोदात होगा। और अनुदातम पद में कवर्जम अनुदात से क्या होगा सु भी अनुदात हो जाएगा, बाह भी अनुदात हो गया। अंतोदात होने के बाद या में उदात है उदाता अनुदात स्वरित ये हुआ, आए समझ में। सुबाहु में हो अंतोदात है, अंतोदात होने से बहुब्रह ये नये शुभ्याम, नये शुभ्याम से अंतोदात हुआ, अंतोदात होने से सु और बा अनुदात हो जाएगा, या भी उदात है तो उदाता अनुदात से स्वरित हो जाएगा। द्व्यज किम सुगुरत्सत सुहिरण्य सुगु सु हिरण्यम सुगु सुहिरण्यम यस्य सुगु सुगुर असत सुगु असत सुहिरण्यम ऐसा सुगु सुगुस असत सुहिरण्यम। तो सुहिरण्य का है सु शोभनम हिरण्यम यस्य, तो हिरण्य शब्द है सु से परत है और हिरण्य शब्द आद्युदात है किंतु द्व्यच नहीं होने से तो आद्युदात नहीं होगा, नहीं होगा तो सुहिरण हिरण्य शब्द त्रियच सुहिरण्य। हर्यते कन्यन हीर चैति कन्न कन्न कन्नन्यंत हिरण्य शब्द आद्युदात, ये हो गया आद्युदात हुआ। ये आद्युदात होने से र हो जाएगा स्वरित, र में स्वरित तो नहीं अनुदात क्या, ये आद्युदात तो नये शुभ्याम सूत्र से अंतोदात हो जाएगा, अंतोदात हुआ तो न्य उदात हो जाएगा, न्य उदात हो जाएगा और ये स्वरित अनुदात है। सुहिरण्य में न्य हो गया उदात किसे नये शुभ्याम अंतोदात हो गया। सुगुर असत था शोभन गौर्य से सुगु हो जाएगा, सुगुर असत सुहिरण्य ऐसा कहें उदाहरण सुगुरु सुहिरण्यम यस्य सुहिरण्यमस्य सुहिरण्य का विग्रह होगा सु हिरण्यमस्य सुहिरण्य हिरण्य शब्द तिरज वीर वीर्यौ च ये स्व परे में छंद से आदि उदात सुवीरे सुवीरेण रहीना वी हो गया उदात रे मिश्रित हो गया सुवीर्यस्य गोमतः तो सु अनुदात होता है अच्छा आदि उदात होने से अनुदात पद में एक और जो हो जाए सु अनुदात हो जाएगा वी आदि उदात हो गया वी उदात होने से अनुदात बाकी सब हुए सुवीर्यस्य गोमतः वीर शब्द यत् प्रत्यांत यत् प्रत्यांत से तत्र यतो नाभिति आदि उदातत्वम ने इति वीर्य ग्रहणं ज्ञापकम् वीर शब्द है आदि उदात अद्यतन से आदि उदात होना चाहिए भी उदात होना चाहिए किंतु यह जो सूत्र में वीर शब्द छंद से सु से पर छंद से आदि उदात होगा आदि उदात जीते पहले से आदि उदात करने का क्या हुआ यतो नाभ सूत्र से आदि उदात होना चाहिए किंतु नहीं होगा इसका ज्ञापक हो गया वीर्य ग्रहण ज्ञापकम नहीं तो यदि आदि उदात हो जाएगा तो पूर्व सूत्र से आदि उदातम द्व्यच छंदसि आदि उदात द्व्यच छंदसि से आदि उदात हो जाता फिर यहाँ जो वीर वीर्य उच्च दिया है अर्थात वीर शब्द आदि उदात हो नहीं होने से ये सूत्र लग गया यदि आदि उदात हो जाता किस सूत्र से होता हैं नहीं आदि उदात द्व्यच छंदसि आदि उदात होता या तो नाभ सूत्र से यदि आदि उदात हो जाता तो आदि उदातम द्व्यच छंदसि से आदि उदात हो जाता दस वीर वीर में इसको ग्रहण करना तो यतो नाभ सूत्र से आदि उदात नहीं होगा उसका ज्ञापक कौन हुआ वीर वीर में वीर ग्रहण तत्र से पूर्वण सिद्ध कुल तीर तूल मूल शाला च समम अव्ययी भावे कुल तीर तूल मूल शाखा अक्ष समम अभिभावी ये सब अभिभाव में आदि उदात हो जाएंगे उपकूलम कुल से समीप आदि जो उपकूलम आदि उदात है ल सरित है उपतीरम उत्तर पद आदि उदात हो जाए द्वितीय सरित है उपतूलम उपमूलम उपसालम उपाक्षम सुषमम निसमम ये सब जितने है उत्तर पद आदि उदात द्वितीय सरित है तिष्ठद्गु प्रभुति स्वेति ये सब शब्द तिष्ठद्गु प्रभुति नहीं कुलाधिग्रहण किम उपकुंभम यह उत्तर पद आदि उदात नहीं हुआ कुलाधिग्रहण किम उपकुंभम कुंभ से समीप उपकुंभम तो उत्तर पद आदि उदात नहीं होगा समास से संत उदात हो जाएगा अभिभाव किम परम कुलम अभिभाव ये क्या है परम कुलम कर्मधारे समास से अंत उदात कंस मंथ सुरप पाय कांड दिगौ उत्तर पद ये सब आदि उदात हो जाएगा द्विगु समास द्वय कंस समाहार द्विकंस द्विमंथ द्विस्वरूप द्विपायम ये सब में क उत्तर पद आदि उदात स में असरित थ में असरित सब अंत में द्वितीय सरित हो जाएगा द्विपायम पाय शब्द दो पाँच सात से रखो कहते पाय दो पाय पाव पाव जो हो गया ना पाय है पाय को पाव हो गया दो से पाँच से सात से ऋषे कहा द्विपायम पाय शब्द द्विकांडम द्विगो किम परम कंस अंतोदात हो जाएगा तत्पुरुषे शालाया नपुंसके शाला शब्दांत तत्पुरुषे नपुंसक लिंगे उत्तर पदम आदि उदातम ब्राह्मण शालम नपुंसक हो गया नपुंसक होने के विभाषा सेना सुराचाया शाला निशाना मालूम है सूत्र लघु में थे क्या ना लघु में अच्छा सिद्धांत है विभाषा सेना सुराचाला निशानम परवलिंगम द्वंद्व तत्पुरुष अष्टाध्याय में से क्रम है तो शाला शब्द सा में आउदात हो गया ल में असरित हो जाएगा बाकी ब्राह्मण अनुदात है तत्पुरुष किम दृढ़ सालम ब्राह्मण कुलम यहाँ तत्पुरुष नहीं बहुबरी तो पूर्व पद प्रकृति सर होगा, दृढ़ सद होता है अंतदात निष्ठांत दिया दिया है बहुब्री पूर्व पदम च निष्ठांतत्वात् अंतोदात पूर्व पद अंतोदात है निष्ठांतत्वात् कैसे होगा निष्ठांतत्वात् अंतोदात कैसे होता है निष्ठांतत्वात् अंतोदात पूर्व पद कौन है दृढ़ दृढ़ है तो निष्ठांतत है निष्ठांतत्वात् अंतोदात थाता दिशा तो नहीं लगेगा और उसके पास देखो थाथादि स्वर के पास में निष्ठांतत्वात् अंतोदात नीचे कुछ लिखा है निश अच्छे समाहार होगा तो नपुंसक हो जाना चाहिए इसे द्वाभ्याम कंसाभ्याम कृत इत्यर्थ में तद्धिता उत्तर समास हो जाए और कंसा टिठन होकर के तस्य अध्येद पूर्वदिगो लुग संज्ञा लुक हुआ सब सब स्थान पर यहाँ खाली समाहार अर्थ नहीं दिग्गु तो है किंतु दिग्गु समास के बाद तद्धिता प्रत्यय होगा तो तद्धितार्थ तो उत्तर पद समाहार है सूत्र से समास हुआ दिमंथ आदि आराध उपचार इत्यादि से ठग होकर के द्विसर्प आदि में सर्पाद अन्यंतर साम लुप हो जाएगा। अच्छा इसमें द्विपायम में पाय सान्ना इत्यादि ना पाय शब्द परिमाणवाची निपातित परिमाण है वही दो पाँच शास्त्र तो दिकांडम तो यहाँ अभी कौन सा था साला शब्दांत दृढ़ साला दृढ़ शब्द क्या कहा निष्ठ कित हाँ कित सूत्र नहीं क्या सूत्र कित क्या अंतदात कहाँ कित देखो क्या कित हाँ क्या न छ तीन में तो बदल जाते हैं नौ के साथ किसी छः का संबंध किसी ऐसा पूछ के बिना कित तद्धितस्य ये तद्धित संतोदात कित तद्धित के लिए तद्धित से कित तद्धित होने से कित तद्धित अंत दृढ़ शब्द नहीं दृढ़ शब्द नहीं कित तद्धितांत तद्धितांत हो और कित हो नहीं है ना पूर्व पद निष्ठांतत्वात् अंतोदात प्रत्यय प्रत्यय सूत्र से प्रत्यय तो उदात आदिदात प्रत्यादिदात वही निष्ठा है त प्रत्यय आदिदात पहली बार भी स्थान किया था ना निष्ठा प्रत्यय प्रत्यय स्वर्ण आदिदात उसे प्रत्यय स्वर्ण निष्ठांतत्वात् अंतोदात कस्मात प्रत्यय स्वर्ण और कुछ नहीं प्रत्यय आदिदात होता है प्रत्यय आदिदात तो आदिदात उनसे दृढ़ सा हो जाएगा सरित साम्या शालायां किम ब्राह्मण सेनम तो यहाँ तत्पुरुष शालायाम नपुंसके यहाँ नपुंसक तो हो जाएगा तत्पुरुष नहीं ब्राह्मण सेना तो उत्तर पद नहीं हुआ तो ब्राह्मण शब्द आदिदात है कंथाच तत्पुरुष नपुंसक लिंगे कंथा शब्द उत्तर पदम आदिदातम तो सौ स्वयमी कंथम कौदातम था अनुदात है सबसे में नगर में होने वाले कोई उसी नर जनपद के एक नगर का नाम होने वाले कंथा कंथा को ह्रस्व हो जाता है शोभन सौसमी शोभन सम अशति सुषम तस्पद सौसमी तस्य कंथा संज्ञायाम कंथोसी नरेश नपुंसक होता है क्या सूत्र संज्ञायाम कंथोसी उसी नरेशु कंथोसी नरेशु तो ह्रस हो गया सौसमी कंथम आहार कंथम आहार भी एक जनपद का नाम है नपुंसक किम दाक्षी कंथा संज्ञा नहीं है नपुंसक नहीं होने से अंतोदात है था में उदात है बाकी अनुदात है आदिश्चिहनादि नाम उत्तर पद आद्युदात हो जाएगा। चिहनादि नाम कंथांते तत्पुरुषे नपुंसक लिंगे चिहनादि नाम आद्युदात। हाँ उत्तर पद ने चिहनादि ना आद्युदात कंथांत चिहन कंथम मंदुर कंथम इसमें चिहन चिउदात हस्वरित हो जाएगा। मंदुर में उदात दूसरित हो जाएगा। चिहन निपातना तल पर न बनाया निपात मंदर आदि वर्तमान पूर्वत आदि यहाँ आगे कंथांत हो गया। चिहन कंथम आदि रीति वर्तमान पुनर्ग्रहण आदि पहले चल रहा है तो फिर आदि ग्रहण क्या है पूर्व पद से आदि उदात नहीं तो उत्तर पद का आदि होना चाहिए था। आदि ग्रहण से पूर्व पद आदि उदात के लिए चेल खेट कट्टुक कांडं गरायाम निंदार्थ में चेलादीन उत्तर पदानी आदि उदातानी उत्तर पद आदि उदात चेल हे वस्त्र चेलम वस्त्रम पुत्र से चेलम ये चेल जैसे पुत्र नहीं चेल जैसे तुच्छ चेल होता है तुच्छ चेलम वस्त्रम तद्व तुच्छम पुत्र चेलम यहाँ पुत्र चेलम इव पुत्र चेलम इव तो आदि उदात नगर खेट खेट होता है तृण नाम ऐसे तद्वत दुर्बल है ये गंधा नगर खेटमिव नगरम खेटमिव मतलब दुर्बल नगर दधिकम कट दधि कटुकम इव कटु कटुगत गत साधु साधु रहित दधि प्रजाकांडम प्रजाकांड कांडमिव सरनाम कांडमिति सरनाम स यथा सत्र पीड़ाकर एवं पुत्र प्रजा के लिए कांडमिव कोई हे प्रजा के लिए कष्ट देने वाले चेलादि सादृश्यन पुत्रादिनाम गरा व्याघ्रादित्व समास क्या सूत्र समास करने वाले उपमितम व्याघ्रादि समास गरायाम किम परम चेलम यहाँ गरा नहीं है अंतोदात हो जाएगा।